Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En dat was Pieter Gasling met Peace. Welkom, welkom in De Late Avond. Het is net 11 uur geweest en tot middernacht ben ik bij je met De Late Avondshow. Met relaxe muziek en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond de tentoonstelling Nieuwe Vangst in Museum Vlaardingen. Die is te zien tot 14 september, tot met 14 september. En hier krijgt de bezoeker een tijdsbeeld van Vlaardingen. Een stad die altijd in beweging is, die verandert en vernieuwd, net als een museum. Jorge Semilio is conservator in Museum Vlaardingen en hij is hier te gast in De Late Avond. En dan hebben we ook weer een column van Martijn Vroom. En ja, we hebben overal wel een mening over. En daar gaat ook zijn column over, want doe je ook mee. En dan later in de show docent maatschappijleer Willy van Bree heeft een flink ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Vooral voor het welzijn van kinderen. En dat gaat haar aan het hart. Willy geeft hier niet alleen les, maar ze organiseert ook allerlei activiteiten rondom en op de scholen. En dat allemaal in aflevering 2501 tot de middernacht ben ik bij je. En dit is Silver Springs van Fleetwood Mac. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Shining over an ocean. middernacht, de late avond. I like the way sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a feeling van de Eagles op deze zwoele maandagavond. Zometeen de tentoonstelling Nieuwe Vangst in Museum Vlaardingen. En Jorge Similio weet er alles over te vertellen. En hij is hier te gast. En Tera Cox gaat met hem praten. Nou, Brenda Russell's Get Here. You can reach me by cable. Tentoonstelling Nieuwe Vangst. En Gorg Simelio, conservator van Museum Vlaardingen, zit hier en hij praat ons bij, hoop ik. Welkom, Gorge. Hallo, dankjewel. Gorge, je bent conservator Museum Vlaardingen. Even in het kort, wat is dat voor museum? Museum Vlaardingen is een stadshistorisch museum, kan je zeggen, waar eigenlijk 5000 jaar geschiedenis van Vlaardingen, van het leven aan de Delta, wordt verteld. Goh, gaan we zo ver terug? Ja, zeker. Ja, er zijn echt bijzondere archeologische vondsten in Vlaardingen gemaakt. We hebben natuurlijk een prachtige ijzertijdkano, maar ook de klepduiker, krabbenplasman. Nou ja, echt genoeg hele unieke, interessante archeologische vondsten. Maar Vlaardingen is ook natuurlijk in de middeleeuwen een belangrijke plek geweest als Vlaardinga, met de slag bij Vlaardingen, waarbij eigenlijk het begin van Holland is gemaakt. Dat is de geschiedenis. Is er ook iets over het heden en misschien wel de toekomst te zien? Ja, absoluut. Besteden we veel aandacht met onze tijdelijke tentoonstellingen. Dus het is echt waar de stad van nu een plek krijgt. Ook de stad van net. En dat is ook wat je ziet in Nieuwe Vangst. Objecten vanaf de 17e eeuw tot aan een paar jaar geleden. Die allemaal met elkaar hebben dat ze onlangs zijn toegevoegd aan de museumcollectie. Ik vind het trouwens een heel raakgekozen titel. Nieuwe Vangst voor Vlaardingen, de visserijstad. Wil je daarmee vooral datgene eren wat er te zien is? Of wil je ook de schenkers aandacht schenken bij die tentoonstelling? Allebei. Kijk, we zijn als elk museum waarschijnlijk heel erg afhankelijk en dankbaar aan de schenkers. Dat zijn mensen die misschien iets, een familie erfenis hebben, een schat. En dat ze dat bij ons willen bewaren. Is echt heel bijzonder. Wat is nou het mooiste stuk dat jullie hebben ontvangen, naar jouw mening? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. We hebben echt prachtige, prachtige dingen. We hebben bijvoorbeeld een stemcomputer uit de jaren 90. Dat is inderdaad vrij recent. Ja, dat was onderdeel van was eigendom van de gemeente Vlaardingen. Daar hadden ze geen bestemming voor. Dus eigenlijk stond het op het punt om weggevoerd te worden. En toen hebben wij het. Gelukkig zijn we benaderd van, is dit iets voor het museum? Het is zo'n bijzonder stuk geschiedenis. Maar ook heel veel kunst. Of een wapenbord uit de 17e eeuw. We hebben een prachtig bruidsjurk uit 1941 uit mijn hoofd. En dat is van Maria Johanna Varioso. Het is door de familie, door haar nazatenen geschonken in 2021. En daar zit ook een heel grappig verhaal aan. Want het is midden in de oorlog gemaakt door tantes van Johanna in Rotterdam. Uiteindelijk is de bruidsjurk van het bombardement van Rotterdam gered. En in Vlaardingen terechtgekomen. Dus het is een familie-erfstuk. Maar waar toch zoveel geschiedenis bij komt kijken. Die jurk heeft heel wat meegemaakt, zou ik zeggen. Ja, dat klopt. Ja. En het is ook een goed voorbeeld van een object die je echt in. Of een voorbeeld waarom je een nieuwe aanwinsten tentoonstellingen maakt. Ja, begrijpelijk. Het zijn eigenlijk 57 objecten met elk een eigen verhaal. Maar om daar toch wat handgrepen te geven aan de bezoeker. En ook om te laten zien wat ons. Wat wij interessant vinden, zeg maar, om voor de collectie, hebben we een aantal thema's bedacht. Dus je hebt stadslandschap, dat is kunst van zowel Vlaardingse als niet-Vlaardingse kunstenaars, waar de stad afgebeeld is. Waar is de tentoonstelling en tot wanneer? Ja, de tentoonstelling is te bezoeken in Museum Vlaardingen. Het staat tot 14 september 2025. En voor alle details kun je altijd de website van het museum raadplegen, www.museumvlaardingen.nl. Nou, je hebt ons wel warm gemaakt daarvoor. Dank je wel daarvoor, Jorge Simelio, Conservator Museum Vlaardingen, voor je enthousiasmerende uitnodiging voor Nieuwe Vangst, de tentoonstelling. Pas au grand départ, fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore.

Rod Stewart met Downtown Train. En hij was laatst nog op Glastonbury. En live te zien en te bewonderen. Zometeen de column van Martijn Vroom. We hebben overal een mening over. Maar wat doe jij ermee? Daar gaat de column over. Maar eerst Kathy Dennis met Too Many Walls. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. We hebben natuurlijk overal een mening over. Hè? Die mening steken we ook nooit onder een stoel of onder een bank. We weten zo'n beetje alles beter. We hebben overal commentaar op en we zijn zelden te bescheiden om al die inhoudelijke feedback voor onszelf te houden. Handhavers, hockeytrainers, ook als je in de politiek zit, je krijgt het om de oren. Veel, vaak en steeds minder vaak genuanceerd. Het is nooit goed, maar het deugt nog minder en het alternatief is nog slechter. Ze moesten nou toch echt eens een keer gewoon zus of zo Maar als ze dat dan doen, dan zegt de andere helft dat het nog minder deugt. Ja, wat wil je ook met al die deugers? U kent het wel. Maar toch is het wel leuk om uw of om je stem te laten horen in de lokale politiek. En als je nou denkt, joh, die politiek, hoe zit dat? Hoe werkt dat? Wil je weten hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denk je wel eens, nou, dat zou ik beter kunnen. Wil je iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, in de gemeente, maar weet je niet hoe? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het. Wie weet ben je daarna wel zo geïnspireerd geraakt dat je zelf actief wil worden in de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid. Een rol waarin u een stem kunt laten horen, invloed kunt uitoefenen op wat wel deugt. Op de gemeentelijke website staat hier meer over. Leuk als je meedoet. Dit is De Late Avond. I sit back, get a little distracted by the box and makes a clock run around me laughing cause I'm never turning back. No, they're never turning back. The calendar flips and the chicken account dips, but I never wanna make a difference in my only lonely habitat. Is my only habitat. Incapacitated by the information I was given from the prison that I'm living in. I look at what I lack, sad to look at what I lack. But I'm still convinced, I give it a minute of risk, coming up an abyss. When I committed to this, I can never gravitate to that. No, I can never gravitate to that. From inside, outside, look so far place. I got a migraine. I think it might rain. Would you mind if I stay behind? I'm gonna stay behind. I had a long week and the autumn needs to meet. Never wanted to see an animated television run away my mind. Or is anybody gonna run away my mind? I got it all figured out. I had enough bad times. I know the good times were the way. Leaving the better on to stay. Like every summer day. So I know when I leave the door, step the first three or four step, walk into the good world, then I'm gonna turn around anyway. Anyway. Cool Summer zou ik zeggen op deze zwoele maandagavond. Cool Summer van Massistian. En daarvoor Skik met Dankjewel voor de Zon. Zometeen Willy van Bree gaat praten met onze Tera Cox. En Willy van Bree die geeft niet alleen les, maar ze organiseert ook allerlei activiteiten op school. En hoe ze dat doet en waarom, dat hoorden we straks na Crosby, Stills & Nash, Wasted on the Way. Look up. Time we have wasted on the way. van Bree is docent maatschappijleer op het Groen van Prinsen Lyceum in Vlaardingen. Willy, fijn dat je er bent. Willy, nou ben je al zo lang docent, dat las ik ergens. En ik vroeg me af, hoe lang precies? Nou, dat is vanaf 1993. Dat is al dus zo'n 32 jaar. En ik heb zelf op het Groen van Prinsen Lyceum gezeten. Dus dat zit wel een beetje in mijn DNA. Wat is er nou zo leuk aan dat docent zijn op het Groen? Nou, dat is eigenlijk een beetje een gevolg van mijn studie. Ik heb de rechtenstudie gedaan op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En dat vond ik een hele leuke studie. En een van de hoogtepunten, omdat ik criminologie erg leuk vond, dat was een stage in de Scheveningse strafgevangenis. Waar eigenlijk de mensen die niet voor gemeenschap vatbaar, gevaarlijk, allerlei dingen was er mis mee. Dus ik heb daar verschrikkelijk veel geleerd in een half jaar door met allerlei disciplines mee te lopen. Toen heb ik 10 jaar als sociaal raadsvrouw in Den Haag gewerkt. En eigenlijk door de geboorte van mijn kinderen, omdat ik de reistijd toch wel erg lang vond, 3 uur per dag. Ik was op een gegeven moment raadsvrouw van Scheveningen. Toen dacht ik ga iets anders doen. En dan ga ik tijdelijk eventjes, totdat mijn kinderen allemaal op de basisschool zitten, maatschappijleer geven. En dat is mislukt. Dat is mislukt? Ja, want ik zit er nog steeds. Oh, uiteindelijk. Ja. Ik denk als Arie, Jaap en Klaartje allemaal dus op de basisschool zit en Klaartje als ze 4 is en die is in 1992 geboren, dan ga ik weer als jurist werken. Maar wat is er nou zo leuk dat je zo lang daar bent gebleven? Ja, het leukste vind ik gewoon, ik ben dol op kinderen en ik in allerlei leeftijden. Ik vind het ook ontzettend leuk om kinderen te coachen, te motiveren, ze van alles te vertellen, ze te waarschuwen soms. Gewoon dat contact. Uiteindelijk doe ik dat al in de kerk, de protestante kerk, vanaf mijn 11e. Dus dat doe ik al 55 jaar. En uiteindelijk is het in mijn dagelijks leven gewoon die kinderen een stukje met ze op weg lopen. Vind ik gewoon heel erg mooi. Wat heerlijk dat het zo op zijn plaats is gevallen allemaal, zeg. Nou geef je maatschappijleer. Niet iedereen heeft in zijn jeugd te maken gehad met dat vak. Even in het kort, wat houdt zo'n vak nou in? Het is in 1962 op de middelbare school ingevoerd. Omdat leerlingen alle talen leerden en rekenen. Maar eigenlijk wat er in de maatschappij gebeurt, daar werd niet zoveel aan gedaan. Dus ze zeiden, dat is ook belangrijk, dat kinderen een beetje algemeen gevormd worden. En als ik nu zeg, in de loop der jaren zijn toch altijd wel vaste onderwerpen waar je mee bezig bent. Dan hebben we het over de rechtsstaat, dan hebben we het over de parlementaire democratie. Dan hebben we het over de invloed van de media, we hebben het over de verzorgingsstaat. Dat zijn onderwerpen waar eigenlijk de theoretische onderbouwing aan kinderen wordt aangeleerd. Maar daarnaast besteden we natuurlijk heel veel aandacht aan de actualiteit. Wat zijn nou voor jou persoonlijk de belangrijkste zaken die jij wil overbrengen? Als je dat heel kort zou samenvatten. Ja, dat kan ik zeggen. Voor mij is het allerbelangrijkste dat de kinderen leren dat ze in een rechtsstaat leven. En dan het belangrijkste daar weer van is dat we in Nederland scheiding van machten hebben. De uitvoerende macht, de ministers, de wetgevende macht, de ministers en de Tweede Kamer. En de rechtsprekende macht door de onafhankelijke rechters in Nederland. En hoe krijg jij nou leerlingen gemotiveerd om daar zich mee te gaan bemoeien? Door hen te vertellen dat als ze niet stemmen, dat het door de restzetelverdeling erop neer kan komen dat hun stem naar een partij gaat die ze echt niet willen. Dus probeer in ieder geval een partij te stemmen waarvan je denkt, dat vind ik in ieder geval iemand waar ik me wel een beetje in kan vinden. Want als je niet stemt, kan jouw stem, dus qua restzetelverdeling, kan het zijn dat er een partij groter wordt door die je gewoon echt niet wil. Ja. En ook dat ik het ook wel vind dat je verplicht bent om je erin te verdiepen. Want als je gaat studeren, welke partij zorgt goed voor studenten? Wie zorgt er voor studentenhuisvesting? En kijk dan inderdaad ook of die partij wat te vertellen heeft in het geheel. En lukt dat? Ik vind het wel leuk dat ik twee keer in mijn leven dat mensen geïnterviewd werden op het station. Wat gaat u stemmen? Daar zaten 2 leerlingen bij. En 1 keer zei een leerling, ik weet wel, dat was een familie van Gallo Doro in Vlaardingen. En die zei, ik heb gestemd omdat dat van mijn docent van maatschappijleer moest. Dat stond in de krant. Ik denk, dat is dan toch overgekomen. Je had niet mij gezegd op wie ze moesten stemmen, hoop ik. Nee, ik zeg altijd wel, want ze vragen altijd heel geheimzinnig, van gaat u stemmen? En dan leg ik wel uit waarom ik op die partij stem. Mooi verhaal en een hele mooie taak die je op je hebt genomen met blijkbaar resultaat. Ik wil je daarvoor hartelijk bedanken voor dit gesprek. Willy van Bree, docent maatschappijleer aan het Groen van Prinsteren in Vlaardingen. Dank je wel. Willy van Bree en Tera Kors komen aan het einde van deze late avondshow. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik heb gehoord dat het even zoel gaat worden als vanavond. Kijk eens op www.lateavond.nl. Daar kan je ook alles vinden over dit programma. En ook alle uitzendingen terugluisteren. Dit was aflevering 2501. We hebben ook een Facebookpagina. Like ons en deel ons zoveel als je wil. Dat vinden we leuk. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Ik ben er weer volgende week maandag. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel voor het luisteren. En fijn dat je erbij was. En we gaan daar met Joe Jackson. It's Different for Girls. En ik was een beetje in de war. In het begin leek het een beetje op Chasing Cars van Snow Patrol. Afijn, nou, luister zelf maar. De eerste deuntjes van Joe Jackson. Ik ben er weer, zoals gezegd, volgende week. Bye bye. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. you're all the same.